minutul nostru hit. Deja s-au adunat o grămadă de mesaje primite de la voi la 0722 20 60 20. De la Petru din Vaslui pentru frații mei Radu și Mihai. Mesajul: bine ați venit acasă, să înceapă bairamurile. Și Aghi Dame vrea să asculte el. Pentru toți navetiștii de la Topaz Construct și pentru toți Chisomanii. Pentru Costelu și Ghiță de la Petrom Periș, da, cred că... Cu mesajul: te iubesc chiar dacă ești însurat, te iubesc enorm, Mădălina. Măi, Mădălina, nu să te dai așa la un bărbat însurat. Păi ce facem aici? Știi că nu e ok, nu? Să știi că Mădălina a mai dat încă un mesaj, dar din păcate nu putem să-l citim, măi, e deja... De la Costi pentru Anca, mai las învățatul și hai să ieșim la un suc. Kiss FM, sunteți cei mai tare, voi mă veseliți chiar și atunci când este vremea urâtă. Love Kiss FM, pupa Andra, Târgoviște, te pupăm și noi. În câteva minute o să dăm start de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook. Până atunci continuăm cele 40 de minute non-stop hits. Adrian Sonu și Sandra and Angel, Back in Time de la Pitbull și Ciuceacea de la Wow, Luca și Marcelo. La Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro, slash superstar și afli acolo toate detaliile. Oh,

tchau, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Cele 40 de minute non-stop hits, primele pe săptămâna asta din programul nostru. Avem, suntem în cele 40 de minute non-stop hits, precum ziceai, și avem star de rechisuri pe pagina noastră de Facebook. Acum 7 secunde s-a întâmplat. Lăsați, aveți mesajele voastre acolo. O să fie cât mai scurte, cât mai haioase. Vă rog să vă repetați, le vom citi în următoarele 10 minute. Până atunci vă spunem unde petrecem în weekendul care urmează. Hai să le spunem în ordine. De joi începând, dacă e joi, o să fie weekend la noi. Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young o să fie cu voi în Brașov, în Club Cașo. Iar partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Chios Petroșani. Iar sâmbătă suntem în Sinaia, în Club Stage. Continuăm mixul nostru. Ruby Miracle of Love, Alex Mica, Dalinda, Addictive Elements Remix și Rihanna, Where Have You Been. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh. Dynamic Down Club Mix. Pe Facebook avem strânse deja o grămadă, sunt vreo 70-80 de dedichisturi până acum. Noi am selectat câteva care ne-au, nu neapărat care ne-a plăcut nouă, dar care ne-au sărit nouă în ochi, care ne-au... Ne-au plăcut vizual, așa cum exact arată ele. Avem așa Gheorghe Oprean pentru elevii din 11i care dau mâine teza și râde. Desigur, este nebunia cu tezele acum. Voltaj de vina pe ea, o să avem mai încolo piesa. Sper că ai pus și mâna pe carte, ați învățat cu toții acolo. Dar Gelu pentru cei mai tari. Toată ziua vă ascult jucându-mă Dota și Magic și nu știu ce aia Dota, dar o să aflăm. Ok, Mihai Diaconescu pentru frații mei Cristache, Lucian și Buc de la Mihai. Dobre Renata pentru toți elevii școlii Buica, Ionescu, Melodia, Narcotic Sound și Christian D. Vai. Și Andreea Costuleasa pentru toți prietenele mele Alina și Mihaela cu mesajul: toată ziua stați pe Facebook, vă pup, Rap Rider Wild Ones, mulțumesc mult de tot. Încheiem chiar acum aproape 40 de minute în Nostop Hits, dar pentru că nu sunt în totalitate 40 de minute în Nostop Hits, ne remarșăm după reclame cu 4 sau chiar 5 piese mixate. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party, în direct din mall, din Plața România. Kiss, Kiss in the Mix, Olix and DJ Young. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Avem peste 63.000 de superstaruri, adică oameni pentru care lucrează vedetele Kiss FM. Te loghezi cu ID-ul tău de Facebook, e foarte simplu, intri pe kissfm.ro/superstar. Totul este gratis și vezi ce nebunie se întâmplă acolo. Săptămâna asta, Celia și Alexandra Ungureanu lucrează pentru fanii Kiss FM, pentru superstarurile din voi. Așa încât intrați pe site și vă logați să vedeți ce nebunie se întâmplă, o chestie foarte tare în premieră în România. Cei care încă n-au făcut-o sunt invitați pe kissfm.ro/superstar. De asemenea, avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix, update la zi, intrați pe kissfm.ro/KKM. Continuăm mixul nostru cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Elements, Maximilian Sofie, remixul Jay Murano și Sony Flame vine cu Sale în Sol. Apoi Laurențiu Duță și Andreea Bănică la Kiss FM. Ascult doar hituri! atacă-mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o plagă, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Yeah. sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Something about this that's keeping moving, and if it's good, let's just give. Jamilia, Superstar, un mare hit pe vremea ei, chiar și în, la noi la Kiss FM, nu? Da, a fost în mega heavy rotation pe vremea respectivă și, din păcate, remixul ăsta n-are partea aia cu Eyo, Eyo, Eyo, dar oricum, foarte, foarte tare remixul. DJ Anxiolix împreună cu voi, e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză începem o nouă oră de mix, mai exact, începem o nouă tură de 40 de minute, non-stop hits, la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Feel the sound. Kiss in the mix. Ok, ne-am întors în mall în Piața România. Ultimele două ore de astăzi de Kiss in the mix. Adică mai avem două ore, nu? Ultimele, că ultimele o să ieși în ultimele 10 minute. Da, încă două ore de mix, așa încât Olix și DJ Young împreună cu voi. Avem și mesaje, puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Începem așadar ora aceasta cu Dia, Don't Know. Avem Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, o piesă mai veche. Și o să ne trim și cu Sahara, I Wonder Why. Zicea DJ Young de Daily Kiss-uri, vă așteptăm și pe Facebook să ne dați un like pe facebook.com/kissfmromania și tot acolo să lăsați de kiss-urile voastre. Hai să continuăm mixul, live din mall, din Piața România la Kiss FM. Ascultă doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Queen, no te haga. Teach me, baby, I better yet. Freak

together one more time. Baby, all I do is wonder why, and wish I could be again with you and talk to you. I wonder câteva dintre ele. Pentru Alexandra, cea mai dulce și nebunatică fată, mulți pupici dulci, melodia Guess Who, dă cât să minți, vine în 5 minute. Hei, salut, Kiss FM, sunteți cei mai buni, aș dori și eu o piesă, dacă se poate, o piesă, da, sunt eu, Heart, remixul după Roxette, sau dacă nu, Bass Hunter cu All I Ever Wanted, fanul vostru numărul 1, mulțumesc, dar nu se semnează, da. Nu știm cine e. Care dintre fanii numărul 1 este? Bun, hello party people, vreau și eu Demi Lovato, give your heart a break, și să le urez celor din a 8-a o petrecere frumoasă la banchet. Pupicei mulți, semnează Alina din Slobozia. Hello băieți, vreau și eu să salut pe cineva foarte drag, să-i spun că nu renunț la el și voi fi mereu aproape, orice s-ar întâmpla, vă pup, Ela semnează, dar numele lui desigur este într-un mare secret. Chiar așa. Păi cum, ce facem? O fi amanta băiatului din benzinerie? Amanta soției din partea vărului. Am înțeles. Shampoo și Doesn't Mind. Vine și Guess Who împreună cu Miță. Decât să minți că tot a cerut piesa și Pico Venga. DJ Anciolix împreună cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Nu uitați de dedichisurile de pe pagina noastră de Facebook. Asculți doar hituri in the mix. Said the track on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Or just drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Or just drop it low and bring me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wind it for wind it, girl. Same time of time, she a time it, girl. Same time align me, align it up for co-sign it. Prime me, a prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. Yeah.

sufrido. De Facebook, le lăsați acolo, iar noi le citim după următoarele 3 superhituri. Adică David Guetta și Sia Titanium. Remixuri de la DJ Bone și Manda. Da, după care avem Anne Remember și Andra vine cu What About Us. Avem și podcastul Iar Tata la Zil, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, totul este gratis. Hai să continuăm cu hiturile mixate, live din mall, din plața. Ascult doar hituri in the mix. Oh, Don't say goodbye, everything will be alright. tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Facebook.com/KissFM România. Foarte multe mesaje acolo. Andreea Georgi, salut, vreau și un derchis pentru Gigi Toader, un băiat la care țin enorm de mult, dar care m-a făcut să sufăr cu minciunile sale. Melodia celor de la Guess Who, Decât să minți. Să știi că piesa a fost și dacă te-a făcut să suferi de cei mai dedici. Da. Eu zic să te îndrepti cu atenția către alt băiat și să-i bați obrazul domnului Gigi Toader. Ionuț Marian, hello, vreau un derchis pentru diaconul Marian și Costi, dar în ultimul rând pentru DJ Almut, piesa Vara nu dorm cu drag, zice DJ Extreme. Da, frumos. Laura Iancu, de la Laura, pentru toți cei care ascultă la această oră, pentru Kiss FM și, în ultimul rând, pentru iubita mea, Andreea. Ignat Andy, salut, vreau și o dedicație pentru iubita mea, Ioana, Smiley, Dead Man Walking și Gabriel Zaman, pentru o fată la care țin foarte mult, Sunrising, Mysterious Girl. După pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 super hituri Kiss FM mixate live la Kiss Kiss Remix. După care avem, desigur, piesa Non-House. La Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ne-am întors în mall, în Plața România, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Și începem această bucată de emisiune cu... Remix în premieră, la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, Voltage de Vina pe oficial remix, official remix de la Jay Murano. O să ne întâlnim și cu Smiley, Dead Man Walking, remixul lui DJ Khan. Avem și Adele, Samuel IQ, remixul românesc de la Tenebrack. Și după aceea avem, nu aia pe care am pregătit acolo, avem... Să vedem ce caută. Gustavo Limo, Balada Boa, nu se poate fără piesa asta în nicio seară la Kiss Kiss in the Mix. Bun, trebuia să mă mai spunem că avem super petreceri în acest weekend. Începând de joi, Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, am să fiu cu voi în Brașov, în Club Casho, joi seara. Iar partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Cheops din Petroșani. Olic și Dan Vințescu sunt acolo, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM să transmitem din Club Stage din Sinaia. Hai de vina pe în premieră, official remix by Jay Murano pentru Voltage. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. doar hituri.

God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Kiss FM, asculti doar hituri și vedetele lucrează pentru tine pe kissfm.ro/superstar. Începem ultima oră de mix de astăzi din studioul Kiss FM din Mall, din Plaza România, cu Jamie Un, Shura, DJ Cost Remix. Ne întâlnim și cu nou single Heaven Sunshine și Tom Boxer cu Morena, Deep in Love. Avem și mesaje primite de la voi. Le citim acum? În următoarele 10 minute, da. 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo avem și facebook.com/kissfmromania. Așadar, la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Intră repede, repede pe kissfm.ro/superstar. Asculți doar hituri. suntem Tom Boxer și Morena. La Kiss FM asculți doar hituri. Tom Boxer, Morena, let's go. You can make me fall deep in love, deep in love, fly away. You can make me fall deep in love, deep in love, fly away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh. I could be falling for less, but that ain't good enough. Baby, I'm falling for love, love, I'm falling in love. Let's go! Kiss-uri, SMS-uri. Hey Kiss, aș vrea și eu melodia Gotye sau Gotye, Somebody That I Used To Know, pentru toți cei care au aceeași sentimente ca și mine. Bună, vreau și eu un Kiss pentru iubita mea Bianca, te iubesc foarte, foarte mult. Salut Kiss FM, vreau Adrian Sână și Sandra and Angel pentru cea mai prețioasă comoară din viața mea cu mesajul Te voi iubi, orice ar fi. Laura din Argeș semnează. Bună, sunt Robi din Mureș, aș dori și o dedicație pentru prietena mea, Mandinga Zaleila. O iubesc mult, mersi. Nu știu ce iubește, piesa sau... Amândouă. Da, amândouă, piesa și relația ei și piesa de sigur. Shampoo și Alexis Jordan, Got To Love You. Ne termin imediat și cu Giulia, Vorbe Goale și apoi mai avem încă o piesă foarte tare. Mai exact, Like Chocolate, Maria Maria. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. In the mix, yo. Got To Love You. Got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. Only thinking about themselves.

say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Să fiu în Brașov, în Club Cașo, ne vedem acolo. Iar partidul Kiss FM se întoarce după vreo 2 ani la Petroșani. Ne vedem vineri din Club Cheops. Iar sâmbătă transmitem live partidul Kiss FM din Club Stage, Sinaia. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Așa încât super partidul în weekend. Avem World Hold On, o piesă mai veche, Bob Sinclair. O să ne întâlnim și cu Lucky Man Project, Party Starter. Și Pitbull cu Neo, Afrojack, Nair, Give Me Everything. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Imediat ne ocupăm și de dedichisurile venite pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say, world, hold on. Te quiero yo suavemente, sí, hacemos el amor suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, como te quiero yo suavemente, sí, hacemos el amor suavemente, sí, como te quiero. Hotel room with champagne, baby, you will scream my name. and just listen. This is Party Starter. De aici din Plața România ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. Suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi și le continuăm cu Vank Pleacă, remixul lui NLP. Dacă vă era dor din ciclul Dacă doriți să reauziți, avem noua piesă Luca imediat, Surrendered My Love, și un remix după o piesă mai veche, Dario Nunes, Ayo Technology. Live din mall la Kiss FM. Asculți doar hituri.

Așa se numește piesa. Diaconu Marian, următoarea piesă cu dedicație pentru toți cei care ascultă cel mai tare post de Radio Kiss FM și pentru nouă nebunii de la Energetic. Mersi mult de tot. Avem de la Onuț Duță, prieteni, să fie o dedicație specială de la Onuț pentru Cristina și pentru Kisomani, dacă se poate. Radio Killer calling you, mulțumesc. Hai să fie încă unul. George Enăchescu vrea pentru toți Kiss gagicuțele și chiar dacă nu am dormit de ieri ascultând Kiss FM, vreau melodia Eu vara nu dorm pentru Kiss, maniaci, pentru cei care nu dorm și care habar n-au ce pierd de neascultând Daddy Kiss-urile, Bata Girls and Boys. Ok, foarte tare mesajul tău, interesant așa. Îți dorim somn ușor, dacă n-ai dormit de ieri. Da, ar fi interesant. Mă gândeam că n-am avut piesa de Connector în program. Nu, a fost, dar cu siguranță vine după ora 10 în playlist. Nu? Bine? O să fie la 11:20. Bine, și o să mai fie imediat, că tot ne-o cereți atât de mult.

minute înainte de ora 10. Începe o nouă săptămână și cu Mr. Boba la Kiss in the Night. DJ Anciolix vă doresc o seară frumoasă. Rămâneți alături de hiturile Kiss FM, iar cu noi vă reîntâlniți mâine de la 7 seara aici în Mall, în Plața România. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri in the mix. Kiss FM.